आकृतनवदबन्धं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रीगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवत प्राप्ति के लिए केवल साधना मात्र से हो जाती है यह बात सच्ची है, परंतु केवल साधना केवल साधना हो मानो साधना केवल हमारी दूसरी साधना न हो और वो साधना भी ऐसी हो कि उस साधना के बिना ना तो रोटी भावे ना पानी भावे ना नींद आवे ना भात सुहावे कोई चीज सुहावे नहीं ऐसी साधना लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोई नारायण जिस लगन में तनमन लीजे खोए नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम ऐसे भूल जाए सभी वैसे लगन सुपराध में जैसे परमात्मा अद्वितीय है एक ही है ऐसे लालसा केवल एक ही हो न जीने की हो न खाने की हो न पीने की हो न रहने की हो न मान की हो न आदर की हो न आराम की हो जैसे भगवान एक ही है ऐसे लालसा एक ही है दूसरे कुछ सब ही नहीं उस दर्शन भगवान मिलते हैं और जितना जितना भगवान का प्रभाव पड़ता है उतनी उतनी साधना होती है लगन के अधीन है वो लगन ऐसी होनी चाहिए केवल केवल लगन तो कहती होती नहीं तो भाई बात ये है कि भगवत प्राप्ति की कर्ज नहीं है रुपया मिल जाए भोग मिल जाए आराम से रहे सुख सुविधा सु जीते रहे ये इच्छा है ऐसे नहीं मिलते भजन करो सत्संग करो निष्फल नहीं जाएगा फायदा होगा परंतु होगा धीरे धीरे न जाने किस जन्म में होगी प्रभात में ये बात है तो ऐसी नहीं होती है परंतु लगने में उत्साह नहीं होता है तो उत्साह कैसे हो एक काम ही करना हो तब वो ठीक होता है एक बात आती है कि साधन गया संतों के पास तो सदा जागर के महाराज बोलते तो कैसे हो कैसे हो महाराज के भैया लगन से हो तो एक दिन वो कहने लगेगा तो महाराज खड़े हो गए तो वो भी खड़ा हो गया तो बोलता सब स्नान कर लो चलो तो नदी में चलो स्नान करने को तो स्नान करने गए वो नीचे हुआ तो नाट दबा दी उम्र अब छटपटा हुए बोले क्या बोल तो सकता नहीं थोड़ी देर छोड़ दिया तो महाराज मैं तो अपन संत बंधा मारोगे कि मेरे को मर जाता मैं तो थोड़ी देर ठहर मैं तो मर जाता तो तेरे को याद आई है शरीर पुत्र धन को याद आया है मैं मर रहा था जैसे याद आया दूसरी बात कोई दूसरी बात फिर कुछ नहीं याद आया ऐसे भगवान मिल जैसे बाहर निकलू कैसे जल्द निकलू कैसे श्वास आवे ऐसी लगन होने से बुरा मिल जाए तो ये बात है वो ऐसी लगन के दिनों में क्यों ना उसकी इच्छा है तो ये धीरे धीरे राम राम करो और विशेषता हो तो मेरा कहना है प्राप्त भगवान से नाम तो हरदम करो तो उपाय बताता हूँ हरदम नाम जप करो और मन मन से कहो हे नाथ भूलू नहीं हे प्रभु भूलू नहीं अरे बीच में पांच सात मिनट खाली चला जाए तो दुख होना चाहिए राम राम राम राम भगवान भजन छूट गया और हे नाथ आपको भूलू नहीं हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं केवल यही प्रार्थना और हरदम नाम जप दूसरा काम कर लो मना ले। यूं चलते चलते जब आए और बड़ा की भावना पड़ेगी तो लाभ को जरूर होता, ऐसी बात है। ये बात है महाराज। दूसरे कोई भाई पूछता है कि चित्त की एकाग्रता कैसे हो, तो इसमें एक बात बताओ आपको। भाई बहन ध्यान देंगे तो सुने, हर एक आदमी समझता है कि एकाग्रता से कल्याण होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। एकाग्रता से नहीं होती है, लगन से होती है। अगर एकाग्रता से आपकी शक्ति आवेगी, ज्यादा एकाग्रता करोगा तो मन में शक्ति आवेगी, ज्यादा करो तो सिद्धियां आ जाएगी। एकाग्रता जितनी दामी नहीं है इतना दामी शुद्धि है। चित्त में अशुद्ध संकल्प कोई नहीं हो, चित्त शुद्ध हो तो शुद्ध चित्त को जितना फायदा है उतनी एकाग्रता नहीं है। तीन चीज है, एकाग्रता हो, शुद्ध हो, तीक्ष्णता हो। मन बात समझने की बड़ी तीखी बुद्धि हो, तीक्ष्ण और एकाग्रता भी हो और शुद्धि हो, कोई अशुद्ध संकल्प ना आवे। पहले पहले ये याद रखो, कोई अशुद्ध संकल्प ना आवे इसका ख्याल रखो। नाम जप करो और हे नाथ कैसे प्राप्ति हो आपकी, और बस शुद्धि। अशुद्ध को याद राम राम राम राम गजब हो गया, कोई अन्याय की बात याद आ गई, कनक कामनी वाली बात आ गई, फूगों की बात राम राम राम राम, हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ, ऐसे प्रभु से कहो और भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं, ऐसा करो। ये लाभदायक बात है, श्रेष्ठ बात है। एकाग्रता होती है, अब एकाग्रता चाहते हो तो आप बात बताओ। एकाग्रता मैं कैसे करना भाई, बात है पूछ रहे हो तो क्या है। एक संत से पूछा कि महाराज मन भगवान में कैसे लगे, कि ये बात और भी पूछे पूछी है, उन्होंने क्या बताया, वो तो याद नहीं है। तो फजीत मेरी भी ऐसी फजीत ही करोगे, याद ही नहीं है। अरे पूछा गया पूछा तो बताया क्या, वो तो याद नहीं है। तो क्या है, गर्ज नहीं है, गर्ज याद ही नहीं रखो, नहीं रखो तो आपकी मर्जी है। हम तो भाई कह देते हैं बात, आप एकांत बैठ जाओ और राम राम राम करो, राम राम राम राम राम राम राम राम। ये सातवार हुआ तो ना तो अंगुलियों से गिनो, ना माला से गिनो, ना बोलो एक दो चीज किसे गिनो, एक बिना पूछे एक बार सौ नाम से एक सौ आठ नाम ले लो। बहुत बड़ी शरण है, फिर पीछे छूट जाए फिर एक से शुरू करो, पच्चीस तीस तरह बार फिर भूल गए तो फिर एक से शुरू करो। एक माला व्योधार बिना बिना अंगुली एक गिनती नहीं करनी, एक दो मन में यह नहीं पूछना, राम राम राम राम राम राम राम से सवार हो गया। इस तरह से सौ बार लगातार सौ एक सौ आठ बार एक सौ बार ये करिए देखो। आप कोई भी करो, फिर भाई पूछता उसको जरूर करना चाहिए, और फिर आ जाओ फिर पूछो, फिर अर्चन आवे तो फिर पूछो। उपाय ये है एकाग्र करने का, ये बात है। तो एकाग्र होगा बिना भूल जाओगे, एकाग्र भी याद रहेगा, राम राम राम करते करते बीच में चला जाए क्या हुआ पता पता चलेगा, फिर लगा दो, फिर एक से शुरू करो। पचास बार हो गया और बंद चला गया तो फिर एक से शुरू करो, एक सौ एक कम से कम बिना से गए हुए घंटा हाथों से माला से एक दो बोल देख से ये नहीं करनी, संकेत से ये नहीं करनी, केवल मन से ही तो नाम लो और मंत्र से ही गिनते रखो। नाम भले बोल बोल कर लो, नाम जिस मर्जी बोध राम राम राम यू बोध लो, राम राम राम राम बोलो, एक सौ एक बार लगातार नाम हो जाए, फिर से छूट जाए तो फिर एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा लग जाए और एक माला हो जाए पूरी, बहुत बड़ा काम हुआ है। एकाग्रता हो गई, आप सब एकाग्रता पहले भूल जाओगे, नहीं भूलोगे तो एकाग्रता तो हो ही जाएगी, कौन जाए मना बताओ, उपाय तो नहीं है, ये उपाय है। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम। गुरु के लिए बात चल रही थी तो उस विषय में कुछ बातें कहता हूँ। भाई बहन खूब ध्यान देकर के सुने, मेरा किसी की काट साठ करने का उद्देश्य नहीं है, ना किसी की निंदा करनी है, ना वंदना करनी है। जो मैंने सुना है, समझा है, पढ़ा है, उसके अनुसार जितनी बातें याद रह जाए मैं कह दूंगा। अब भूल गए भूल गए, याद है कह दूंगा। गीता ने कहा कि उद्धरेर आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, छठा अध्याय का पांचवा श्लोक है, छठा अध्याय का पांचवा श्लोक। उद्धरेर आत्मनात्मानम, अपने से अपना उद्धार करे और न अवसादेत, अपना पतन न करे। तू आत्मे या तो न बंधु, आप ही अपना बंधु है और आप ही अपना शत्रु है, बता दी। अब आगे श्लोक कहते हैं, बंधु आत्मा आत्मा जिसने शरीर इंद्रियों को वश में कर लिया है वो अपना आप मित्र है, और इनके वश में हो गया है वो अपना आप ही शत्रु है। ये पहचान है उसकी। इसका तात्पर्य क्या निकला कि ये परमात्मा की प्राप्ति में आप खुद ही कारण हो, न गुरु कारण है, न ईश्वर कारण है, न भगत महात्मा कारण है, न संत कारण है, न माँ बाप कारण है, न कोई गुरु कारण, कोई कारण नहीं। खास आप हो तो ईश्वर है, गुरु जी सहायता करेंगे, भगत भी सहायता करेंगे, संत भी सहायता करेंगे, धर्म भी सहायता करेंगे, पुस्तक भी सहायता करेंगे, सब सहायता करेंगे, मगर मुख्य आपको होना पड़ेगा। आपके हुए बिना गुरु कुछ नहीं कर सकता। अनाधिकार से भगवान के कई अवतार हुए हैं और अच्छे अच्छे बड़े ऊंचे ऊंचे महात्मा हुए हैं, तो हमारा अभी तक कल्याण नहीं हुआ तो महात्माओं की कमी नहीं रही है, ईश्वर के अवतार की कमी नहीं रही है, शिक्षा देने वाले कमी नहीं रही है, हमारी लगन नहीं हुई है। कहते गुरु महाराज कल्याण कर देंगे, तो गुरु आप मानो के तो गुरु जी यार माने, मैं गुरु मैंने मानने तो मैं मानोगे, कौन मानेगा बताओ। घड़ी में मैं करे गुरु जी कल्याण होते तो गुरु जी को आप मानोगे कि तब नहीं मानोगे, ये आप अधीन है कि गुरु का अधीन है, खूब सोचो। गुरु आकर कहेगा मैं गुरु हूं, अरे उसको मान लोगे। आपके ऊपर हवे भी खास अपने पर, अपने पर तो लेना चाहते नहीं, दूसरी दूसरी बार भगवान कर देंगे, अरे गुरु जी कर देंगे, अरे संत कर देंगे, अरे महात्मा कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। आप तैयार हो सब काम हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। तो खुद आप लगन करो, आप चाहो तो फिर गुरु भी आप बनाओगे, संत भी आप मानोगे, भगवान को भी आप मानोगे। कल आपके माने बिना कर देंगे क्या, आपको जचती है। गुरु महाराज कल्याण होंगे, कल्याण आप मिलेगा। मारवाड़ी कहावत है, आप मरिया मैंने स्वर्ग गुण जावे, स्वर्ग जरूर तो आपने मरना पड़े, तो आप लगन नहीं कैसे होगा। केवल आप पर निर्भर, भाई बहन सब एक एक अपने अपने आपके ऊपर निर्भरता है। आप एक बन जाओ सब सहायता करेंगे, भगवान सहायता करेंगे, संत सहायता करेंगे, गुरु सहायता करेंगे, साधारण लोग सहायता करेंगे, चोर डाकू सहायता करेंगे, सिंह साहब सहायता करेंगे, सिंह साहब वे सहायता करेंगे। एक लगन आपकी हो इस बात गुरु में कर देगा, ये कुछ नहीं है, ये नमस्कार करो, ये नमस्कार ऐसा ने कर दिया, अलगन समादेश। अब इस शंका जो बोल दो, अभी बोल दो, उठपना बाद मत बोलना, शंका बोल दो। आप पर ही निर्भर है, साहब ने पांचवा छठा श्लोक छठे अध्याय का देख लो, वो टीका देख लो, आर खुद देख लो, छठे अध्याय का पांचवा छठा श्लोक। उद्धरेत आत्मा, अपना आप उद्धार करे, अपना आप अपना पतन न करे। आत्मा ही वही आत्मा नो बंधु, रात में ही वही पूरा आत्मा न, आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना पैरी है। इन इंद्रियों के इंद्रियों के वश में हो गए शत्रु है, इनको अपने वश में करके इनको लगा दिया भगवान में, ये मित्र है। कि शत्रु संत निज इंद्रिया, शत्रु कौन है, अपने इंद्रिया के, और मित्र मित्री चिता नहीं आनी, इनको जीत गया तो ये मित्र जाएंगे। अपने हाथ में चले मोटर हो, साइकिल हो, आप ठीक पहुंच जाओ, आप चलो यूं वो चले यूं पहुंच जाओ। तो आप खुद त्यागी हो, ये बहुत ही मार्मिक और सच्ची बात है। मैंने जहां सुना है समझा है उस बात नहीं समझी है। अधिक तो भाई मैं कहा कहूं, अब जानता ना कि अब तो ऐसे करके हाँ फरमाओ। हाँ तो मार्गदर्शन तो नहीं कर रहा हूं मैं, मार्गदर्शन करूं मैं करूं क्या, मारू क्या काम बताओ। मैं जो भी कह रहा हूं इसमें क्या कह रहा हूं, कोई सगाई व्यावहारिक बात कर रहा हूं, मार्गदर्शी बात कमी नहीं है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, गुरुओं की मार्गदर्शन करने वाली कमी नहीं है। मार्ग तब बटेगा कि आपके मार्ग के बढ़ने की, मार्ग में चलने की उत्कट अभिलाषा होगी, मार्ग मिल जाएगा, मार्ग बन जाएगा, आ जाएगा आप। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप चाहोगे मार्ग मिल जाएगा, आपकी लगन में मार्ग पड़ा है, आपके हृदय है मार्ग, केवल आप चाहना है। सुनने में बातें कम नहीं है, करने में मेरी कम नहीं है, आप सुनने में कमी नहीं है, मार्ग से कमी नहीं है, करने वाली कमी है, तो वो करोगे तब होगा। इस वास्ते सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, प्रार्थना करो भगवान ने कहो कि हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु नाम जप करो, भीतर मन से हे नाथ भूलू नहीं, हे लगा भूले सब कर मांग एक फल राम चरण रति हो। हृदय से एक बात, एक सब का यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत उपदेश, इनका सबका एक भग राम चरण करियो, तिनके मन मंदिर पे रहो, जाहि न चाहिए कब पछु, किसी समय में कभी भी कोई चाहना नहीं। तुम सन सहज सदे और भगवान प्यारा लगे स्वाभाविक, बस हुदे रंतर ताशूर सोरा उर निज गेह, बाल बीच कर वो भगवान कर निरंतर बसो भगवान जाते। आप एक लगन, एक लगन, एक केवल मैं कोई चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहता। और इसमें फायदा हुआ, अधूरे तो फायदा है, पूरे तो फायदा है, अधूरे में फायदा है, श्रवण करने में फायदा है, जितना करोगे उतना लाभ होगा ही। मारवाड़ी क्या होता है, गाले जितो ही मीठो है, नावे जितो ही पुण्य है, जितना आप करोगे फायदा होगा। एक दिन भी करोगे तो कोई फायदा होगा, और जब तक नहीं तब तक कर लग रहे पीछे तो निहाल हो जाओगे। अरे आप नहीं, आप क्यों को निहाल कर दोगे, आपका जीवन मार्गदर्शन हो जाएगा, आपका जीवन ही ये बात है। एक आप एक विचार खुद की भी, खुद की चाहना, खुद की चटपटी मन में लागी, चटपटी कब निर्गुण घनश्याम नारायण भूलो सभी खान पान आराम सब, एक लालसा मन में डाल दो, एक लालसा। और आप जितना करोगे उतना फायदा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु अनन्य भाव से करो तो जल्दी होगा। अनन्य चेता सतम यो मां स्मृति नित्य से अवसर भर। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्य चेता, 3 बात है, एक तो अपने में अन्य किसी का आश्रय नहीं हो, और ये नित्य और सतत, नींद खुले तब से लेकर नींद नहीं आ जाए तब तक, और जिस दिन मालूम हुआ उस दिन से लेकर मरने तक कोई और अन्य नहीं, एक भगवान की अन्य चेता और सततम निरंतर। निरंतर क्या, कि जिस दिन मालूम हुआ उस दिन से लेकर मृत्यु तक निरंतर करता रहे, और सत्यम नित्य से रोजाना सुबह शाम उठे जाती नींद में जाए तब तक। ये 3 बात लग जाओ, इसमें अधूरा रहेगा तो पाप नहीं होगा, दोष नहीं होगा, मन लाभ पूरा तो लगने से ही होगा भाई, हानि नहीं होगी। इसमें जितना आप करोगे उतना लाभ जरूर होगा, और पूरा करो तो पूरा हो जाएगा, आपके ऊपर है, आप ही करो अपना उद्धार। ये बहम है कि गुरु महाराज कर देंगे, आपने सुना मेरी बात, आज तक हिंदुस्तान में कितने संत हो गए, कई बार भगवान ने उतार ले लिया, कई सती माताएं हो गई, कई यति मर्द हो गए, कई शूरवीर हो गए, अपने अपने जगह विचित्र विचित्र पुरुष हुए इस भारत भारत भूमि में, इसमें और भूमियों की अपेक्षा इसमें बहुत विलक्षण रत्न हुए, बड़ी महात्मा हुए। शूरवीर भी नामी हुए हैं, माथा कटने पर युद्ध कर रहे हैं, माथा कट गया है युद्ध कर रहे हैं। कमदर्ज कबंधन आजकल है, ऐसे अभी इस जमाने में भी हुए हैं, क्षतियां हुई है इस जमाने में, बड़ी विलक्षण बात होती है यार। अभी हो सकते हैं आप, हम भी हो सकते हैं, पर केवल लगन आप चाहिए, भीतर में ऐसा हो मेरे को मिले, मेरे को मिले, ये बिल्कुल वहम छोड़ दो। कोई अच्छा गुरु मिलेगा वो करेगा, ये वहम मत रखो। प्रेरणा कर रहे हैं, मैं प्रेरणा में जानवर होता है, ये प्रेरणा तो कर रहा हूं। देखो जिसके चाहे होगा जरूर काम होगा, आप सचेतन लग जाओ। ये आप समझो हो कैसे लगने से कोई हानि हो जाएगी क्या, हानि बताओ। और आप ऐसा लग सकते हो कि नहीं, लग सकता हूं मैं, हानि नहीं लग सकता हूं। और काम बढ़िया है घटिया है, तीन बात, काम अच्छा है मंदा है, ओ आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अरे करना चाहिए, अरे करने योग्य है, नुकसान है नहीं इसमें, नुकसान बताओ। जितना करो उतना फायदा होगा, अरे पूरा करो पूरा फायदा होगा, करके देखो। आपको अच्छा महात्मा मिले तो पहले जैसा महात्मा मिले वहां तो काम में ले लो, कुछ उतने गए। अब घड़ा ऊंचा पर क्या करेगा, आपको एबीसीडी पढ़ाना तो एबीसीडी पढ़ लो, आगे नहीं पढ़ा था फिर खोज करो। जितने जैसा आदमी अभी तक आप महात्मा मिला है उनका कहना कर दो। मैं आप लोगों सबसे पूछता हूं कि आज दिन तक आपको अच्छे संत मिले हैं, उन संतों के अनुसार तो जीवन बना लिया कि नहीं, कैसे मिले कैसे ही मिलो, परंतु तो आपकी दृष्टि में संत है तो उनका कहना पूरा कर लिया क्या, फिर दूसरा मिलकर क्या करेगा। जैसा मिला है उसे आप हो जाओ, ये करते ही महाराज भगवान कृष्ण मत जगदूर हो, वो प्रधानाध्यापक हेडमास्टर है, वो क्लास बदल देगा। आप जितना महात्मा मिले उसके संसार हो जाओ, उसे आगे बिल्कुल ऊंचा महात्मा मिल जाएगा, क्लास बदलना आता है। कृष्ण मत जगदूरू में कभी भी ठीक है, यहाँ क्लास हो गया, आप सब बिना पूछे बिना कहे ऐसी कृपा है उसमें, ये बात है। अभी तक जैसे आपको मिले, जिनमें आपका विश्वास हुआ, जिनका आपको भरोसा है, कम से कम ये धोखा नहीं देंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, अच्छे हैं ऐसा विश्वास हो, वो कहने के अनुसार जीवन बना लो, अच्छे माता मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। भगवान को चिंता ज्यादा है, बालक के लिए माँ की आवश्यकता है, बालक के लिए माँ की आवश्यकता है, पर माँ के जितनी गरज है उतनी बालक के नहीं है, दोनों देख लो। बालक के लिए माँ की आवश्यकता है, माँ के लिए बालक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना वर्ष तो बिना बालक रही है माँ, फिर भी जी सकती है वो, पर बालक कौन से पैदा होगा और कैसे रहेगा वो, तो माँ के बिना, बालक बिना माँ रही है कि नहीं, क्या मरूंगी माँ। तो बालक घर तो ज्यादा बालक को है, पर लगन जितनी माँ के है उतनी बालक के नहीं है, ये तो तोल में देख लो। माँ के जैसे रात दिन लगन दी है बच्चे की, ऐसी तत्परता क्या बच्चे के मन में है माँ की, ऐसे संत महात्माओं की जो लगन है वैसी हम लोगों की नहीं है, हम लोगों की वजह से हम निहाल हो जाए। आवश्यकता तो हमारे महात्माओं की है, पर महात्माओं के लगन है इतनी अपनी लगन नहीं है। आप निगाह कर लो, कोई महात्मा मिले वहां निकल लो, कोई संत मिल जाए, कोई पंडित मिल जाए, कोई प्रखंडता मिल जाए, कथा करने वाला मिल जाए, कर चुका देख लो। बच्चे को ठीक रखने की, निरोग रखने की, उनको भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, जितनी माँ की लगन होती है, ऐसे बच्चे की माँ की लगन होती है यार, वो भी माँ बाप करता है, मैं दूध पी ले दौड़ जाएगा, माँ दौड़ जाएगी, ऐसा एकदम मैंने जैसे सुनी है समझी है विषय कहा है शंका विषय बोलो आप, हम केवल तैयार हो जाओ आपके और सीख मिलेगा। आज दिन तक जैसे गुरु मिले, जैसे महात्मा मिले, जैसे संत मिले, जैसे मिले उसे अनुसार कर, उतना उतना कर। अभी तो कृष्ण पंत जगत गुरु क्लास बदल दे बोल जा मेरे, चलो चलो जबरदस्ती बदलते हैं, हम चाहते नहीं बदलना, पर भगवान ऐसा करते हैं तो वो टिकने नहीं देते। ये आपके जचाई नजे तो आप जानो बात सच्ची है क्या, हमारा मन लगा है यहाँ बड़े ऐसे संत है, परंतु अब इसकी सिवाय दूसरे की आवश्यकता है तो हम रहना चाहते नहीं रहने देंगे, संत रहना संत नहीं रह सकेगा, और जो फेल देने और ऐसे माते मिल जाएंगे, ऐसा हुआ है होता है और हो सकता है। हमारे जितनी अपने कल्याण की इच्छा है इससे ज्यादा भगवान के है, इससे ज्यादा महात्माओं के हैं। आप विचार करो तो आप देखेंगे ये बात, आपको खुद को अनुभव होगा। हम तो कभी सत्संग में जावे, कभी न जावे, कभी देर से जावे, कभी जल्दी उठ जावे, परंतु मैं पहले कैसे उठ जाऊं और मैं कहां जाऊं, मैंने जमीन पर समय पर हाजिर होना ही पड़ता है, क्योंकि आप तो मालिक हो, हम है नौकर, नौकर को टाइम पर आना ही पड़ेगा, मालिक आवे ना आवे, देरी से आवे ना आवे, कभी पहले चले जाए, पर मैं पहले चलूंगा क्या, पहले उठ जाऊंगा। तो इस तरह से महात्मा संयम बहुत विचित्र बात है, उनकी कृपा को, उनके हृदय को जानते नहीं, उनके हृदय को जान ले तो बिना पैसे कौड़ी के उनके रज बन जाए चरणों की। साधारण आदमी है उनके मन में जितनी बातें पैदा होती है अगर प्रकट हो जाए तो जूता पड़े रोजाना, ऐसी बुरी बातें पैदा होती है मन में, पर तो पता नहीं लगता तो जो संत महात्मा उनकी कैसे पैदा होती है, कैसे कैसे पैदा होती है। इस वास्ते गुरु के विषय में क्या करें, गुरु से पहले आप तैयार हो, खास बात है आप भगवान का भरोसा रखो, भगवान आप संभालेंगे, जरूर संभालेंगे, आप अपनी तरफ से भगवान देव चलो, भगवान को बड़े ऊंचे महात्मा की अपेक्षा आरंभ का बच्चा अच्छा लगता है। मोरे प्रौढ़ तन है समज्ञानी, ज्ञानी बड़ा लड़का है, अरे बालक शिशु सब दास मानी दास है, बच्चा है तो बच्चे की मां रक्षा करे, इतनी बड्डे की नहीं करती, माँ तो बड़े गई है, जवान है 25-30 वर्षों का, क्या माँ का बेटा नहीं है वो, क्या माँ की दया नहीं है, क्या स्नेह नहीं है, परंतु जैसे बच्चे की ख्याल देखती है इधर कैसे ये बढ़ेगी। ऐसे बड़े संत महात्माओं के भगवान के निगे नहीं रखते, जितने आरंभ है छोटे उन्हें रखते रक्षा करते हैं, जिम बालक रही माता रही माँ कर, अब लग तो जाओ कृपा दास इतना काम तो आप करो, लग जाओ हो जैसे जैसे हो वैसे, शुद्ध हो अशुद्ध हो, पढ़े लिखे हो बराबर हो, सज्जन हो दुष्ट हो वैसे हो, है जैसे नहीं है जैसे, बालक है जैसे ही गोडिन जा बैठे हो तो नहीं समझता कि कादा लगा हुआ है, मारी रेश में साड़ी खराब हो जाएगी, वो तो बैठे हो तो ऐसे भगवान गोदी भंग हो जाएंगे। भद्री महाराज कहने जब जब जी समझे रघुवीर स्वभाव तब पथ पर तो उतार पाऊ, माँ है माँ मेरी डर से बात है, फिर क्या बात है, खादे में मेला भरे हो जाए खुदी निकलेगा तो माँ रखो वो तो बैठ गया, नहीं है कि मेरे कादा लगा हुआ है माँ का कपड़ा खराब हो जाएगा, उसको याद ही नहीं है, ऐसे भगवान के भगवान का कपड़ा खराब हो जाओ तो बैठो भैम क्या करें, और आप स्नान करा दो, आप साफ कर दो, और साफ कर दो हम तो रोएंगे कि साफ क्यों करते, बालक को नलावत बालक रोता है, स्नान करते ही नहीं, पकड़ के गए बहादुर जाली पड़े रगड़ रगड़ साफ कर दे भागड़ दी जाएंगे। ऐसे भगवान साफ करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं भगवान सब जीवों के लिए, सब जीवों के लिए। कोई ना कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ ब्रह्मचारी कोई हो, ईसाई हो मुसलमान हो कोई हो, केवल लगन भगवान की चाहिए बस, कोई दूसरे कोई जरूरत नहीं इतनी। तो मुख्य त्यार अपने हो जाओ, लोग कहते ऐसे गुरु मिल जाए तो गुरु मिल क्या करेगा बताओ। आज दिन तक जो गुरु मिले उनके अनुसार जीवन बना लिया क्या ये बताओ, वो बताओ जैसे काम कर लिया तो पहले वो तो कर लो। बच्चा भोजन करने बैठा, मां ने हलवा बनाया सीरा बनाया दे दे थोड़ा और दे थोड़ा और दे थोड़ा दे दिया कि फिर दे, तो माँ कहती है पुरुष जी तो खा ले फिर दे दूंगी। वो तमाशा करे ना खाने भूख है ना कोई तो माँ और तमाशा करे माँ और दे और दे फिर कहते और खा तो ले पहले, क्या माँ के पास कमी है? माँ के पास हलवा तो किसके लिए है? बच्चे को छोड़कर कौन ऐसा है जिसके लिए माँ हलवा बनाती है करती है? है किसके लिए? ऐसे ठाकुर जी के है किस वास्ते? संत महात्मा है क्यों? अगर वे मनुष्य कल्याण न करे तो फिर मर जाती है, जीने का हक नहीं है उनको। माँ अगर बालक का पालन न करे तो माँ को मर जाना चाहिए। ऐसे संत महात्मा है जीव का कल्याण न करे तो मर जाए, जीते क्यों है किस लिए? वे अपना काम कर चुके फिर क्यों जीते? हमारे लिए जीते, नहीं तो जीने को कोई हक नहीं है। कि हम तत्व ज्ञान हो गया मरो अगर क्यों बैठे भीड़ करे मुंह तुम्हें जरूर होगा। तो बात गुरु हो जाओ गुरु जाओ गुरु मैं कहूं तो वो बुरी लगे माने गुरु की निंदा कर रहे, गुरु की निंदा कोई कर सकता ही नहीं। मैं बाबू को कह सकता ही नहीं, मैं बाबू नहीं कह सकते, ये गुरु की निंदा कोई कर सकता ही नहीं, गुरु की निंदा कैसे करेगा? की बात है महाराज, सच्चे हृदय से अपने जितना आप लग रहे हो जितना लग सकते हो उतना उतना लग जाओ। हाँ महाराज, लोगों में ये धारणा है कि गुरु मंत्र दिए बगैर भगवान का नाम चप्पल नहीं होता, खाली नाम नाम ही होता है। ये जिसके गुरु बनने की शौक है उनका प्रचार किया हुआ है, ये उनका प्रचार है कि गुरु बनने की शौक है। लोगों में ये धारणा है कि जो गुरु अगर मंत्र नहीं देता है हाँ। तब तक नाम जपो कोई फायदा नहीं भगवान। अच्छा, गुरु बनाकर आप नाम जपते हो फायदा हो गया क्या? सच्चा बोलना, जिनको गुरु जी ने मंत्र दिया है उसमें विलक्षणता आ गई क्या? फिर हम ही देखेंगे, बोलो। गुरु मंत्र दे दिया फालतू बात है, उद्धरे दात्मना गीता साफ करी है। आप जब तक तैयार नहीं होगा कोई गुरु काम नहीं करेगा, कैसे करेगा बताओ? ईश्वर भी क्या करेगा, गुरु भी क्या करेगा? आपकी लगन होगा तो गुरु के जितनी गर्ज है इतनी चेला की गर्ज नहीं है। फल पककर तैयार हो जाता है तो तोता पहले अगर मीठे फल की सांस लगाता है बिना फुलाया था। ऐसे असर तैयार हो जाए उत्तराखंड में पहाड़ों में रहने वाले गुरु जी आ जाएंगे। गुरु जी को जितनी गर्ज है इतने चेलों को गर्ज नहीं है, ये बात है फालतू है। अच्छा, गुरु बन करके गुरु जी की आज्ञा नहीं करे बोले क्या कहोगे? गुरु बना बना नुगड़ा है, अरे गुरु बना ले गुरु की बात नहीं माने उसका नाम क्या धरोगे बताओ? नुगड़ा तो वो है, तो गुरु बना ही कोई नुगड़ा कैसे होगा? गुरु बिना नुगड़ा है, गुरु बिना नुगड़ा कैसे होगा? गुरु को बना लिया कहना करते नहीं नुगड़ा है, शुक्र कितना मिलेगा? लोगों में कहती है तो बता करो मार साहब ने, मैं तो पहले मैं निंदा नहीं करता, तर्क नहीं करता। बहुत से आदमियों की आपकी बातें जचती है, सब कुछ है, लेकिन उन लोगों में भी ये भ्रम है, स्वामी जी आपको मंत्र दिया है क्या? स्वामी जी ने आपको कोई मंत्र दिया नहीं तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। अब लोग आपको गुरु बनाना चाहते हैं आपके, लेकिन वो कहते हैं स्वामी जी आपको मंत्र देते नहीं इसलिए कोई फायदा नहीं, सुनो चाहे मत सुनो, ऐसी बात है। मैं क्या दे रहा हूँ बताओ, क्या दे रहा हूँ मैं? देखो अभिमान की बात है, मैं गुरु नहीं बताओ जैसी बात मैं बताता हूँ, आप गुरु ये शायद ही बता सके तो कमी क्या है? गुरु बनावटी गुरु क्यों करो? असली गुरु करो, बनावटी गुरु जरूरत नहीं, गुरु बनाना नहीं है। पहले क्या बेटा होता है बाप होता है, पहले बेटा होता है पीछे बाप होता है, पहले चेला होता है तब गुरु होता है, चेले को परमात्मा प्राप्ति हो जाए तब गुरु, नहीं तो गुरु है ही नहीं। गुरु दोनों खड़ा बात तो कह देंगे, अरे खड़ा है क्या? हैदराबाद में मेरे भाई ने तो एक लिखकर पत्र दिया कि स्वामी जी ये गुरु की बात आप हरे चले सुनाओ, हरे चले सुनाओ, हम तो फंस गए, वो कर तो कल्याण तो करते सकते नहीं, चले जाओ तो मैं निगुरा हो जाऊंगा, फिर मारे कल्याण कैसे होगा? मैं कहूँ ऐसे तो छोड़ देना चाहिए। शास्त्र में लिखा है परित्यागो विधीयते, ऐसे गुरु का परित्याग शास्त्र का त्याग कर, जो कल्याण कर सके उसको करो। दत्तात्रेय ने 24 बनाया, आप 24 तक तो आप ही चलो। सच्ची बात है, ये ठगाई की बातें भाई बढ़िया नहीं है। अच्छा मैं कहता हूं और मेरे कहने से आप गुरु जी को छोड़ दोगे तो आप लगेगा पाप, तो वो पाप मेरे को दे देना, हमने छोड़ा नहीं है, स्वामी जी कह दिया छोड़ दिया, पाप लगे स्वामी जी को, आप तो निर्बल हो जाओ भजन करो, वो पाप मेरे को, मैं स्वीकार, ये तो आदि बार स्वीकार कर दो पाप मैं लूंगा, लाओ लाओ। अब डर किस बात का है? अब डर क्या है बोलो? आपके कहने से तो निर्भय हो जाएंगे, ये बातें खुला सा लोगों में बहुत जिज्ञासा है, गुरु के प्रति जो है ना कई लोगों को बड़ी अच्छी है, मैं तो आदर करता हूँ। शेर जी से जयदल जी ने कहा था कि लोग जो गुरु बनते हैं चेला बनते हैं, उन चेलों पर भी हमारी श्रद्धा हो जाती है, वही तो श्रेष्ठ है, अरे गुरु जी में कुछ नहीं है, गुरु जी पर हमारी श्रद्धा नहीं है, अरे चेला उन चेलों पर मेरी। शेर जी ने जयदल जी ने खुद कहा, मेरे सामने की बात है, आज जो चेला बन के गुरु की आज्ञा पालन करते हैं, गुरु का कहना करते हैं, वे चेला जैसा है वैसा गुरु जी नहीं है, गुरु जी पर हमारी श्रद्धा नहीं होती, चेला पर श्रद्धा होती है। इतने बड़ी ये भावना है ना, गुरु जी कल्याण हो जाएगा, ये भावना मामूली नहीं, बहुत बढ़िया भावना है, ऊंची भावना है, इस भावना का मैं आदर करता हूं, परंतु काम में समझ चल रहा हूं। गुरु कीजिए जानियो पानी पीजे छानियो, पानी पीजे छानियो गुरु कीजिए जानियो। गुरु बना है कि स्त्री गुरु भी बनती है, ऐसे गुरु बनाती है। आजकल तो विचित्र बात है भाई, ब्याह से पहले छोरा छोरी साथ में घूमते हैं, महान अनर्थ की बात है वो आज करते हैं। सीता जी का बहुत मन हुआ पर अपन को पितु घर जाने, अपना अपने पिता के घर जाना, कुछ नहीं बात नहीं करी राम जी से, आज छोरा छोरी साथ फिर ये न्याय है क्या? ये व्यभिचार नहीं तो क्या है? महान अनर्थ है, महान अनर्थ, महान अनर्थ। तो आज की बात तो ये है भाई, गुरु चेलों की है, वही पति पत्नी की है, ब्याह तो वही नहीं, पहले दोनों सुर जाते हैं, साथ घूमते हैं जवान अवस्था में, साथ साथ घूमने साथ साथ रहे, क्या दशा होती है राम जी जाने। एक कहानी सुना दे थोड़ी सी, एक राजा थे, वो नए राजगद्दी पर थे, 8-10 वर्ष हुआ राजगद्दी बैठे थे, जवान आदमी थे, तो उसने बड़े बड़े बूढ़ों को राज में से अच्छे अच्छे बूढ़ों को सज्जनों को संतों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि आप बताओ भाई, आपने मेरे दादाजी के राज भी देखा है, हाँ मेरे पिताजी का राज भी देखा है और मेरा राज भी देखा है, इसमें राज बढ़िया कौन सा हुआ? मेरा बढ़िया हुआ पिताजी के बड़े हुआ कि दादाजी के बढ़िया हुआ, कौन सा राज हुआ? तो सब लोग चुप रहे। एक बूढ़ा आदमी बोला कि देखो साहब, हम प्रजा हैं, आप हमारे मालिक हो, आपका हम निर्णय नहीं कर सकते। आप मेरे को तो मैं मेरी बात बता सकता हूँ पर आप ही नहीं बता सकता। अच्छा भाई तुम वहां पर बताओ कि जब आपके दादाजी का राज था उसमें मैं जवान था, मर्द भी अच्छा था, लाठी कुश्ती सब मेरे को आता था, बुरी उम्र कभी लाठी नहीं, तुम लाठी लाठी ले जा अगर आएगा मैं कह लू वो मोबाइल काम आ जाएगी, ऐसा बल था। तो एक दिन मैं गांव जा रहा था, लाठी पास में मेरी, वो नगर जा रहा था तो जंगल में एक स्त्री के रोने की आवाज आई, कोई स्त्री रो रही है। आवाज सुनकर विचार किया कोई स्त्री रो रही है, तो मैं उस रोने की आवाज के तरफ गया, गया जब टीवी पर बैठी एक स्त्री रो रही है, मैं वो डर की एकदम, भाई तो डर मत, खुल क्या बात है तेरे, तू मेरी बेटी है, तू चिंता मत कर, तेरे क्या दुख है? मैं रो पड़ी आंसू, पिताजी मैं क्या बताऊं, तो तू रोती क्यों है? कि मैं जानती नहीं कि मेरा पीर किधर है, ससुराल किधर है। तो क्या हुआ कि मैं मेरे को पीर से सासुर जा रही थी, तो एक दो ऊंट थे, गाड़ी थी, गाड़ी पर वो क्यों क्या कहते हैं वो सफेद सफेद, तो उसके भीतर बैठी थी मैं, बड़े आदर से ठाठ बार से अपने ससुराल जा रही थी। तो बीच में मिल गए डाकू, उनकी हुई लड़ाई, लड़ाई हुई तो वे लड़ते देखा तो मैं डर गई, मैं हजार रुपया का गहना पहनने के लिए सोचने का और बहुत बढ़िया गहना, वो सासु जा रही थी तो मैं उसे भागी, तो भागी तो लड़ाई रहे, मेरे को देखा नहीं किसी ने, वे तो अब लड़ाई में लगे हुए थे, मेरे कौन देखा, मैं देख रही जंगल में चली गई, जंगल में चली गई भागी गई, काटते मेरे काट डालेंगे, एक गणों के लिए मेरा टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, इस बार डर के लड़ाई भागी भागी। अब वहां पर आ गए टीवे पर, अब मैं किधर जाऊं पता नहीं है, कोई भेड़ बकरी चराने वाला तो जानता है किधर जाऊं कुछ नहीं, या बजे मछली क्या दौड़े कठिन जाऊं, तो मेरे रुड़ा आ गया, दिल भर गया कि ना तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अब कौन रक्षा करे? तो कहा भाई तू चिंता मत कर, तेरा नाम बता दे, तेरा गांव का नाम, तेरे ससुराल का, तो ससुराल का नाम बताया कि ससुराल तेरा नजीक है, पीर तो दूर है, शीश ससुराल तेरा नजीक है, मैं जानता हूँ तेरे ससुरे को नाम बताया, उसने लेकिन नाम बता दिया, मैं पहुंचा दूंगा, तू चिंता मत कर मेरे साथ चल। तो मेरी बड़ी प्रसन्नता रही यार, उसको लेकर के पहुंचा, तो रात्रि में पहुंचा वहां घर पर, रात्रि में पहुंचा, लोग सब चिंता कर रहे थे कि बीरनी को तो डाकू ले गए, तो लड़े झड़े में चोट फेट लगी, तो सब दुख हुआ गए, तो वह ले जा रहे मैंने बता दी क्या था, बहु श्रीओं पास गए, पूछा कि तुम्हें कैसे हुआ, कि महाराज मेरे जैसे बाप की गोदी में वही छुआई हूँ, मेरे पिता की तरह मेरी रक्षा करी, धीरे धीरे, और मैं जानती थी मैं तो रो रही थी, अब क्या करूं मैं कहां जाऊं, इस वजह से रो रही थी। और सोनू मनुष्य बुलाया, पुरुषों की बात पूछी, तो मैंने सबसे बता दी, तो पुरुषों पर असर पड़ा कि कितना सज्जन आदमी है, इस तरह से रक्षा करी, इसलिए पहुंचा दे यहाँ पर, काम जा रहा था मैं करे, कोई काम अपना छोड़ दिया भाई, बच्चे का रक्षा हो जाए, तो वे 100-200 रुपया देने लगे। मैंने कहा क्यों इस काम नहीं किया, मैंने पैसों वास्ते काम नहीं किया, मैं तो अपना मनुष्य पढ़ा सिद्ध करने के लिए, किसी की रक्षा हो तो अच्छी बात है, पैसा मैं नहीं लूंगा, मजबूर थोड़ी करी मैंने, मैं नहीं लूंगा, नहीं दे सब, मैं तो चला गया अपना। ऐसे करते करते अगाड़ी जाके मेरे घाटा लगा, कर्जा हो गया, फिर बाद जो आपके पिताजी का राज था, ये तो दादाजी का राज करते थे, फिर पिताजी का राज हो गया, पिताजी का राज में तो मन में गया तू वाह वाह वाह भूखा, एक दो थप्पड़ मारता सब गणा बेच देते, रो लेती वो तो सब गणा जा जाते, यार आज वो हो जाते घाटे में मेरी पूर्ति हो जाती, पर वाह वाह भूखा, अब वो गट पे अब करूं क्या, वो तो मौका चला गया, अब है कि नहीं हाथ में, क्या करूं, ऐसी बात आने लगी मना। और फिर बोला कि आपके राज्य की बात बताओ, मैंने चाहे शर्म आती है महाराज, मेरे तो पोते के समान हो, बड़ा हो, आप राजा हो, अन्नदाता हो, हमारे तो मालिक हो, मैं आपके सामने क्या बताऊं। अब ऐसी मन में हुए वृद्धावस्था में कोई सेवा करने वाला नहीं है, अगर मैंने बना लेता स्त्री तो आज सेवा भी करती और कहना रुपया भी होता, पर बरस बीत गई अब क्या करें, वो तो हाथ में नहीं रही। इस बात से महाराज मेरे तो ऐसी बात है, तो मेरी बात तो मैं बता दूं, अब थारी बात राजा आप लोग जानो। इस तरह से गुरु महात्मा कौन है जिनसे थाने कुछ मिले उठे है, अपनी बात देखो थे कि तू गुरु की परीक्षा मत करो, अपनी परीक्षा करो, जहां आपको लाभ हो वहां करो, जहां लाभ हो, जिससे लाभ हो, जिससे लाभ हो, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, पंडित हो, कुछ भी हो, अपने उन्हें क्या लेना है। तुलसी नफा पिछानी है, भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से ती राम, नफा पिछानी है, बुरे बुरे क्या काम। तो इस वजह से आप भले बुरे मत देखो, आप नफा पिछानो, जिनके सत्संग करने से बिना पूछे शंकाओं का समाधान होता है, नास्तिकता दूर होती है, भजन में भगवान में रुचि पैदा होती है, आज तो भाव होता है, ऐसा जिनके संग से उनका संग करो, आंखें मीच कर उसको बताओ मत कि अपने सत्संग करते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं, आपके लाभ हो वो कर दो। मीराबाई ने गोस्वामी जी महाराज को पत्र लिखा कि ससुराल वाले ऐसा कहते हैं मेरा मन भजन का करता है, रुके बंद करते हैं, आप महात्मा हो हमारे को सम्मति बताओ मैं क्या करूं। अब आप ही माँ बाप हो और किसको पूछे, कोई संत महात्मा के सिवाय किससे पूछे आदमी, जहां समाधान होने की संभावना वही तो पूछे। तो गोस्वामी जी वो पद लिखा वो तो याद नहीं मेरे, गोस्वामी जी ने लिखा कि जाही प्रिय राम वेदे ही तजी है ताही कोटि वैरी सब यद्यपि सब परम सने ही, जाके प्रीत राम वेदे तजिए ताही कूट वेगी सब यदि सर पर नहीं, पिता तजियो प्रहलाद विभेषण बंधु भरत महतारी और बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनता नहीं, भय सब मंगलकारी, सब मंगलकारी हुए, पिता जो पिता छोड़ दी, पिता तजियो प्रहलाद विभीषण बंधु विभिन्न भाई को छोड़ दिया और भरत महतारी भरत माँ को ही छोड़ दी, खास धर्मदानी माँ है उसको छोड़ दिया और ग्रज ग्रज ब्रज के मित्र ब्रज की गोपियों ने पतियों को छोड़ दिया, तो सब मंगलकारी हुए कि नहीं, जो जाके प्रिय राम वेदे तोटी सब जाति भी सब, हमें तो भगवान से मतलब है, भगवान में जहाँ भक्ति पैदा होती है, जिनके सब वो और भगवान में बाधा लगे तो तजिए ताई कोटि जाति भी परम सदेश। तो ये बात है, मैं उनमें लिखा है अंदर कहा आंख नहीं फूटे कहां तक कहूं मैं, जो आंदर की अगर आंख फूट जाए क्या कहूंगा। इस तरह गोस्वामी जी महाराज ने मीरा भाई को सलाह दी थी, पत्र लिख दिया कि भाई तुम ऐसा करो। इस तरह के संतों का कहना है कि आपको जहां फायदा हो वहां करो। देखो हम लोग वक्ता है ना, बोलने वाले, हमारे तो शौक हमारे ज्यादा आवे, कोई भी दुकानदार अपना ग्राहक कम चाहता है क्या, परंतु आप और जगह जाओ मैं नाराज नहीं होऊंगा, आप कहते मेरे बात मैं जानकर भेज दूंगा, जाओ मैं जानकर वहां जाऊंगा, तुम्हारी कोई लड़त है नहीं, सुना मिलने चाहिए इस बात खुले हो आप, कोई मंद हो मत कोई भी, कि स्वामी जी सत्संग करते हैं और जगह चाहेंगे तो स्वामी जी नाराज हो जाएंगे, मैं नाराज क्यों जाऊंगा। एक भाई पूछो मैंने स्वामी जी से नाराज नहीं हो, तेरे से नाराज होने में भगवान मिले तो नाराज हो जाओ, हमारे फायदा क्या, तुम्हारे से नाराज होने से हमारे लफा क्या होगा, हमारे लफा हो तो जाओ नाराज। एक नाथ जी महाराज ने कहा ना तुम्हारे रुपये मिलते तो पहले कहते थे अरे हम गुस्सा कर देते तुम्हारे फायदा हो जाए बड़ी अच्छी बात है, जाओ बड़ा फायदा हो जाओ, मेरे काम पर आए ऐसा, ये लोग जानते हैं। मेरे साथ रहने वाले एक भाई ने कहा कि मैं अमुक जगह जाऊं वो महात्मा की कथा सुनना है, जब मैं कहा भाई 100 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो, बेचा तो पीछे जा पीछे आएगा लौट कर तो जाने में तुम चाहते जाना चाहते हो वहां सत्संग करो तो बड़ी आनंद की बात है, ये मेरे दोनों ठेका मेरे कदर हो, मैं ठेका नहीं करता, मैं कहता ही नहीं, मैं तो कल्याण कर दूंगा, मैं तो बात कहूंगा भाई मत्येंद्र राम गुरु गऊ, तुम पता लगे तुम जानते हो मैं जानते ना नहीं बताते जाओ पीछे मन है जाओ फिर आप ही गए नहीं पीछे आयुष मन पास आए लौट कर तो आ जाओ ताई मेरे जाओ ताई मेरे जाओ कहीं जाओ तो पैसा मेरे पास तो है नहीं परंतु आप भी कोई जाना चाहो कहीं तो देखो कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा जहां चाहो बता सकते हो तो हमारे पास रहो तो भाई ग्राहक जरे बने तो रजी होता है मेरे पास मेरे रजी होगा गोविंद गोपाल की जय हो। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 11 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम